الصلاة مما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذا الذي بينك وبينه عداوة حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. محترم دوست و بزرگ اللہ جل جلالہ و اکبر کا انتہا بدلا ہے بڑا ہی اس کا کرم ہے. ایک ایسا اس نے ہمیں انسان کر دیا, اس نے اپنے قدرت سے ہزاروں مخلوق بنائی اور وہ اپنی ہر چیز میں خود مختار ہے, اس کو نہ کسی کے مشورے کی ضرورت ہے, کسی کا دباؤ ہے, وہ قادر مطلق ذات ہے. جو کچھ کیا ہے اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. ہمارے ساتھ اس نے یہ کرم کیا کہ ہم کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا. درجے کے اعتبار سے تمام مخلوقات میں اشرف بنایا اور ڈھانچے کے اعتبار سے بھی ساری مخلوق میں سب سے اچھا ڈھانچہ بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈالا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جتنے سارے جاندار ہیں ان کو جو اللہ نے صورت دی ہے اور جو ان کا ڈھانچہ بنایا ہے تو یہ بہترین ڈھانچہ ہے انسان کا. علماء نے لکھا جتنے جانور ہیں وہ سب منہ سے کھاتے ہیں, جھکانا پڑتا ہے ان کو کھانے کے لیے. انسان ہے جو سر اٹھا کے کھاتا ہے, ہاتھ میں لقمہ لیتا ہے اور منہ میں رکھتا ہے. یہ شرف اللہ نے انسان کو دیا کہ اس کا سر کہیں نہیں جھکا, کھانے کے سامنے بھی سر نہیں جھکایا اس نے. دیکھیے یہ پیشانی صرف اللہ نے اپنے لیے رکھی, اسے اللہ کے سامنے آدمی سجدہ کرے اور اس حالت کو بہترین حال قرار دیا. بندے کی پیشانی اللہ کے سامنے ہے وہ سجدے میں. اس بات میں آپ نے سنت وسلام نے فرمایا ساجدو یس جدو بئی نفد بھائی رحمان, سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سفر کرتا ہے. کتنا بڑا شرف ہے کسی معمولی وزیر کے گھر جا کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ دنیا کی عظمت دلوں میں ہے. یا کوئی ایسا رئیس ہے, کوئی بڑا سیٹ ہے, اس کے ساتھ آدمی کو تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, اس پر آدمی مطلب کرتا ہے. بندے کے لیے سب سے بڑا شرف ہے کہ اس کی پیشانی اللہ کی دارگاہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں اللہ کو وہ کیفیت و حالت بندے کی زیادہ پسند. تو یہ اسی نے کرم کیا ہے, نہ یہ ہمارا حق تھا اور نہ ہم میں اس کی صلاحیت تھی. ہمارا یہ حق نہیں تھا. ایک تو بے حق ہوتا ہے جو لینا ہوتا ہے, ہمارا حق کیا کچھ بھی نہیں ملتا. ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا تو حق کہاں سے آئے. اسی لیے سے وجود ہی نہیں تھا ہمارا کہ اتنا پاک نطفے سے اس کی اللہ نے کرم فرمائی کی کہ اس کو ایک جسم دے دیا اور اس کو انسان تقویم بنایا اور اس کو مخلوقات میں اشرف بنا دیا یہ سارا فضل ہی فضل ہے اس کی طرف سے، سارا فضل ہی فضل ہے، اس میں کوئی ایک چیز ہمارا حق نہیں، اس نے کرم فرمائی کی. اب بندے کے ذمے ہیں کہ وہ شکر گزار بنے، اس کی طرف سے جب اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، تو بندے کے ذمے ہیں کہ شکر کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی عبادت اور اعمال کو اور زیادہ بڑھا دیا، نمازوں کے رکعت کو اور زیادہ لمبا کیا، پیروں کو فرمانے لگا. آپ کو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر کر دیا جو کچھ بھی ہو. تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کو تو بالکل اللہ کی طرف سے الگ ہو گیا. اور ظاہر بات ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور پھر آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں. اللہ کے بنا آپ کا اتنا بڑا درجہ اور مقام ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے روبرو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا معراج میں، اور کسی کو نصیب نہیں. اتنے زیادہ آپ کے فضائل مناقب ہیں، قیامت میں آپ کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہوگا، اور جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے. اتنا زیادہ آپ کو شرف حاصل ہے، ساری چیزیں ہیں. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں تھا کہ جوانی میں چھوٹ گئی تھی تو بڑھاپے میں قضا کر رہے تھے. دل میں جوانی میں غفلت ہو گئی تھی، چھوٹ گئی ہیں، آج کسی جوانی میں نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے، تو بڑھاپے میں کچھ آ گیا. ایسا آپ تو پہلے سے ہی اللہ کی عبادت گزار تھے، نبوت ملنے سے پہلے آپ ہمارے ہیرا میں جا کر وہاں بڑی ریاضت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور پھر زندگی پوری اطاعت کے ساتھ گزری اللہ کی. آپ اخیر عمر میں اور زیادہ مشقت کرے، حتی تورمت قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبا قیام کرتے تھے. اس وقت آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فرما رہے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بنتا رہا ہوں کہ جہاں اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو ایک بندے کی شان یہ ہے کہ اس پر شکر گزار بنے، شکر کرے اس نعمت پر کے انسان ہے. جانوروں کو دیکھ کر روزانہ شکر کرے کہ اللہ نے مجھے جانور نہیں بنائی، تو جب شکر کرے گا تو انسان بڑھ کے رہنے کی کوشش بھی کرے گا. مجھے انسان اللہ نے بنایا ہے تو مجھے انسان بڑھ کے رہنا چاہیے. پھر اللہ نے ایمان دیا ہے تو آدمی کو مومن بڑھ کے رہنا چاہیے. اسلام دیا ہے تو مسلمان بن کے رہنا چاہیے. اللہ نے مال بھی دیا ہے اس کے ساتھ، تو پھر آدمی کو مال کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ سخی بن کے رہنا چاہیے. طاقت قوت اللہ نے دی ہے تو اس کو پھر یہ ساری نعمتوں کے ساتھ خادم بن کے رہنا چاہیے. طاقت قوت کس کام کی؟ کہ اس طاقت کا آدمی استعمال کرے. کسی کو اللہ نے فن اور ہنر دیا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہی کرتا ہے، انجینئر ہوتا ہے تو اپنا پیشہ اختیار کرتا ہے. طاقت قوت اللہ نے دی ہے ساتھ ساتھ میں، تو طاقت قوت کس کام کی؟ کہ وہ طاقت قوت جو ہے اللہ کی عبادت اطاعت کے لیے ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے. تو اس طاقت سے آدمی شکر کر رہا ہے کہ اس طاقت سے آدمی کسی کی خدمت کر رہا ہے. ایسے اور جو نعمتیں، تو جس نعمت میں شکر پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تین شکر تو لازی کرنا ہو، کہ تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کرتا ہی رہوں گا. آدمی کی ان نعمتوں میں بڑھوتری ہوگی اللہ کی طرف سے، شکر گزار ہے. نہ شکرانہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ضبطی ہے. بھلائی کفر تم ان عذاب لشدید، اگر تم نہ شکرے کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بہت سخت ہے. کیونکہ اس کی پکڑ فوری طور پر نہیں ہوتی، بندہ غافل رہتا ہے. نعمتوں پر جو زوال آتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، نعمتوں پر جو زوال آتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی سے ناشکری ہو جاتی ہے. وہ آدمی کو وہ انسان وہ نہیں سوچتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. حضور علیہ السلام السلام ایک موقع پر اپنے گھر میں تشریف لائے تو ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے نیچے پڑا ہوا ہے. حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ اس کو اٹھا، اللہ کی نعمت ہے. نعمتیں جب اس میں ناشکری ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر وہ واپس نہیں آیا کرتی. ایک روٹی کا ٹکڑا پھر اس کو اٹھا لو، یہ اللہ کی نعمت ہے. ایسے زندگی نعمت ہے، جوانی نعمت ہے، قوت نعمت ہے، صحت نعمت ہے، مال نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں اچھی خاصی ضائع ہو جاتی، اچھی خاصی ضائع ہو جاتی. اس لیے کہ زندگی کا نظام ایسا بنا ہوا ہے، زندگی کا ایسا نظام، جیسے آوارہ لڑکے ہوتے ہیں ان کی زندگی کا نظام ہی ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ آوارہ نہیں کرتے، ان کو کوئی بلا کام تو ان کو سوجے گا نہیں، ان کے پاس یہی ہے کام. کھیلنے والے لڑکے ہیں تو وہ وقت کھیلنا میں ہی گزارا، ان کے پاس وقتوں کو کام، ان کو کوئی سوجے گی نہیں، کوئی سوچیں گے بھی نہیں. لیکن ایک کاروباری ذہن کا آدمی، کاروباری ذہن کا آدمی تو خود بھی کاروبار میں لگے گا، اپنا پیسہ بھی کاروبار میں لگائے گا، اپنے بھائیوں کو دوستوں کو بھی وہ اسی لوگ پر لے جائے گا. ایسے ایک دینی ذہن ہوتا ہے، تمہیں اپنا ذہن دیندار ہونا چاہیے، دینی ذہن ہونا چاہیے. جب دینی ذہن ہوگا تو آدمی اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اس زاویے سے سوچے گا. جیسے تاجر جو ہے وہ ہر چیز میں تجارت کی نظر سے دیکھتا ہے، لوہا دیکھے گا تو اس میں بھی وہ گنے گا کہ کتنا نفع ہو سکتا، لکڑا دیکھے گا تو اس میں بھی اسے کی وہ ذہن ہوگا، زمین دیکھے گا تو وہاں بھی اس کی وہی نظر ہوگی، کوئی سواری دیکھے گا تو اس میں وہی ذہن ہوگا. اس میں تجارت کا ذہن ہے. ایسے ایک ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ذہن دینی ذہن. جب دینی ذہن ہوگا تو وہ ہر چیز کو اس زاویے سے دیکھے گا، تو ہر جگہ سے نیکی کمائے گا. جیسے تاجر مال کماتا ہے، تاجر مال کماتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ پیشے مختص ہوتے تھے، مخصوص لوگ مخصوص لوگ مخصوص کام کرتے تھے، ایک کام والا دوسرے کام کی طرف نہیں جاتا. درزی درزی کام کرتا رہتا تھا موت تک، اور میراث میں اپنے بچوں کو درزی بنا کے جاتا تھا. موچی ہوتا تھا تو وہ کوئی کام کرتا تھا، وہ دوسرا کچھ نہیں کرتا تھا. ایسے دیگر شعبوں جو کام کی تجارت کی جو، لیکن ابھی اس وقت تو ہر آدمی ہر ایک کام کرتا ہے کہ مول کھول دیا تو ساری چیزیں اسی میں، کہ جوتا بھی بیچتا ہے، کپڑا بھی بیچتا ہے، سر ہو جائے لوہا بھی بیچتا ہے، لکڑا بھی بیچتا ہے. کہ مال کی اہمیت بڑی ہے تو ہر راستے سے آدمی مال طلب کر رہا، ہر راستے سے مال طلب. ایسے جب دینی ذہن بنتا ہے تو آدمی ہر راستے سے دین کے ذریعے سے اجر کماتا ہے، نیکی کماتا ہے، آخرت بناتا ہے. چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ کسی کے جنازے میں بھی جا رہا ہے تو اس لیے سے جا رہا ہے، کسی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو اسی نیت سے، کسی کی نکاح میں شریک ہو رہا ہے تو اسی نیت سے کہ وہاں سے اجر کیا ملے. کے ذہن میں یہی ہوگا ہر وقت چلتے پھرتے وہ اسی کا لالچی ہوگا اجر کا. مومن جو ہے وہ ثواب کا حریص ہوتا ہے, مال کا حریص نہیں ہوتا. مال تو وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے, سخاوت کرتا ہے, مال کا لالچی نہیں ہوتا, دنیا کا لالچی نہیں ہوتا. ایمان کے ساتھ یہ لالچ کی جو صفت ہے وہ آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ آخرت کے کاموں میں رغبت کرتے ہیں ایمان والے, کہ جہاں آخرت کا نفع ہوگا وہ کام کرے گا, تو وہ اپنے مال کو بھی آخرت کے نفع کے خاطر لگا دے, اپنی جان بھی آخرت کے نفع کے خاطر لگا دے. لالچ کی جو صفت ہے اس کا روح مڑ جاتا ہے. انسان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے, حرص ہوتی ہے, حرص. اگر وہ حرص جو ہے وہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ جڑ گیا تو پھر اسی حرص سے آدمی بڑی آخرت بنائے گا, اور اگر اس حرص کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں جڑا ہے تو پھر آدمی اپنے آخرت کا بھاری نقصان کرتا ہے دنیا کی لالچ میں. یہاں تک کہ دنیا کی لالچ میں وہ لوگوں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, جو بھی سامنے ہوگا اس کے ساتھ وہ دھوکہ کرے گا, دبن کرے گا, لالچ ہے اس کو مال. مومن جو ہے وہ حریص ہوتا ہے آخرت کے کاموں پر. ذہن اگر وہ ہے آخرت کا, دین کا, تو پھر آدمی قدم قدم پر اپنی آخرت پر آئے اور ہر جگہ سے اجر طلب, ہر جگہ سے اجر طلب کرے گا, ہر جگہ سے اس کو ثواب ملے گا, اجر ملے گا. یہاں تک کہ وہ مسجد آ رہا ہے تو مسجد آتے ہوئے بھی اجر سوچے گا کہ زیادہ ثواب کیسے ملے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے مدینہ منورہ میں, ان کا مکان مسجد سے دور تھا, اور قرآبی کہتے ہیں کہ سب سے دور انہی کا گھر تھا مدینہ, مسجد نبوی سے, اور وہ ہر وقت پیدل مسجد آتے تھے. ان کے ایک دوست تھے دوسرے صحابی, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح سے پیدل آتے ہو, کیا یہ اچھا ہے کہ آپ ایک گدھا خرید لو, گرمی کی دھوپ میں آپ پیدل آتے ہو, رات کے اندھیرے میں پیدل آتے ہو, اس سے بڑی مشقت ہوتی ہے, تو بہتر ہے کہ آپ ایک گدھا خرید لو. گدھا اس زمانے کی سواری ہے, گدا گھوڑا کچر اونٹ, یہی سواریاں تھیں اس وقت, یہ تو تھا نہیں تھا مشینی دور کو تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں کبھی گدا نہیں کرتا, پیدل ہی آؤں گا, اس لیے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد جاتا ہے تو اس کو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. یہ ہے دینی ذہن اور آخرت کے لیے نیکی کہاں کام لگے گی, نیکی آدمی کو کہاں کام لگے گی, کہ وہاں نیکیوں کا چلن ہے, وہاں روپیوں کا چلن نہیں ہو, وہاں ریال کا چلن نہیں ہو, وہاں نیکی کا چلن. تو کہہ رہے کہ میں نہیں خریدوں گا, میں پیدل آؤں گا. تو نماز کا ثواب تو لینا ہی لینا ہے, لیکن نماز کے لیے جو قدم اٹھیں گے ان قدموں کا بھی ثواب لیں گے. ایک قبیلے والوں نے نیت کی, ان کے گھر مسجد سے دور تھے, انہوں نے یہ نیت کی کہ ہم مسجد سے قریب مکان بنا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, ایک جگہ بھی خالی ہوئی تھی, وہاں ایک جگہ خالی ہوئی تھی, نیا پروٹنگ ہو رہا تھا, تو انہوں نے ارادہ کیا وہاں مکان سب بنانے کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم وہی رہو جہاں ہو, تمہارا نشانہ کے قدم لکھے جاتے ہیں, بینیفٹ ہیں, لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں بینیفٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفع بتایا, ہمیشہ آپ نے اپنی امت کو آخرت کا نفع بتایا اور اس میں دنیا کو قربان کروایا, لگوایا دنیا کو جان ہو، مال ہو، وقت ہو، صلاحیت ہو، ان چیزوں کو خرچ کروایا آخرت کے نفع کے خاطر. جان لگانے کا موقع آتا تھا تو آپ جان لگانے کی ترغیب دیتے تھے آخرت کے خاطر، مال لگانے کا موقع آتا تھا تو مال لگانے کی ترغیب دیتے تھے. عبادت اور اعمال کو مشقت کے ساتھ کروایا. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینے کا ماحول جو تھا اس میں وبا اور بیماریاں تھیں. مدینہ منورہ جو ہے اس کا پرانا نام ہے یثرب، یثرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد اس کا نام ہوا مدینۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. پھر اس کے بعد معروف ہو گیا مدینہ منورہ اور دوسرے بھی بہت سارے نام ہیں مدینے، بہت سارے نام ہیں اس شہر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد الگ الگ نام اس کے ہوئے، لیکن معروف تو یہی ہے مدینہ منورہ. تو وہ یثرب جو جگہ تھی وہ وبا والی جگہ تھی، وہاں بیماریاں ہوتی تھیں. وہ پہلے جگہ جہاں کا موسم سازگاری طرح کے، جہاں لوگ جاتے ہیں تو زیادہ راس نہیں آتا موسم. تو صحابہ میں جب گئے ہجرت کر کے ایک بلال میں، تو وہاں کے موسم نے ان پر بھی اثر کیا، تو بخار لگا سکتا. حضور علیہ السلام نے عیادت کی، جو لوگ بیمار ہوئے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تھے ان کی بھی عیادت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی عیادت کی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ دعا کرتے ہیں، اس بخار نے میری کمر توڑ دی. بخار جب بخار میں آدمی پہلوان آدمی پڑ جاتا ہے، اتنا ہٹا کٹا تندرست ہو. پہلا دن ہے صبح بخار آیا ذرا سب چنتا ہے چلتا پھرتا ہے، لیکن شام کو ذرا ڈھیلا پڑتا ہے. دوسرے دن ذرا بولنا شروع کرتا ہے پھر طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. اور اگر تیسرا دن ایسے گزر جائے تو پھر وہ دیر ہو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہی نہیں، اس کو جگہ پر نہیں اٹھا جا رہا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے بخار میں. یا رسول اللہ اس بخار میں میری کمر توڑ، آپ دعا کرو. باب علیہ السلام اسلام نے فرمایا کہ دیکھو میں دعا کروں گا تو بخار چلا جائے، لیکن اس کا وقت خود پہ ہے جانے کا. اگر تم صبر کرو گے تو اس پر اجر ملے گا. کیا ملے گا؟ اس پر اجر ملے گا. پھر کچھ دن گزرے کہ ایک عورت نے خواب دیکھا یا کسی مرد نے خواب دیکھا، اللہ عورت، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا رسول اللہ ایک بوڑھی بدصورت عورت مدینے سے جوفا کی طرف جا رہی، میں نے خواب میں سمجھا جوفا ایک جگہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بخار تھا نا وہ گیا، اور پھر تعبیر نکالی کہ جو بخار تھا مدینے میں وہ بخار چلا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں برکت کی دعا مانگی کہ اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو نے مکے میں برکت دی، اس سے دگنا برکت یہاں دے دے، یہاں کے سامنے، یہاں کی بدھ میں، یہاں کی چیزوں میں برکت دے. اس کے بعد سے اللہ پاک نے وہاں کی چیزوں میں برکت ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن یہ بنایا کہ آدمی اعمال کی طرف آ رہا اور اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں، اپنی عبادت میں، اپنے اخلاق میں کمال پیدا کرے. یہ اصل محنت ہے دنیا میں کرنے کی، اس سے غفلت ہے. ہر انسان کو جو اصل محنت کرنے، اس وقت محنت کرو پورا چیزوں کی طرف، سامان کی طرف ہو گیا، اس لیے کہ ذہن وہی ہے بچپن سے. بچپن کی جو تربیت ہے وہی ہے، بچپن سے وہی ذہن کہ چیزیں حاصل کرنی ہیں، سامان ہے. بچپنا ہے تو بچپنوں میں کھلونے کی طرف ذہن ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو یہ کھلونا چاہیے وہ چاہیے، ٹھیک ہے میں کھیلنے کے لیے کھلونا لے لیا، لیکن وہ اس پر قناعت نہیں کرتا. جو اس کے باپ کو ایک گھر پر قناعت نہیں ہے، جو گھر پر قناعت نہیں ہے، ایک کاروبار پر قناعت نہیں ہے، تو اس کو کیسے کھلونے پر قناعت ہو جائے گی؟ تو وہ بچپن سے وہ ذہن ہے، ایک کھلونا، دوسرا، تیسرا، چار اس کے پاس ہے، پانچواں کسی بچے کے پاس دیکھیں گے تو یہ سب چھوڑ کے اس کے لیے ہوئے گا. ارے ہوتا نہیں ہوتا، دس کھلو میں اس کے پاس آپ اس کو بازار لے کر جاؤ، اگر گیارہواں وہاں دیکھ گیا تو اس سے بھی کٹی آ گئی، لیکن وہ اس کے لیے ہوئے گا. تو ذہن جو ہے وہ اسی طرف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ذہن بنایا کہ بچے کا بھی ذہن جو ہے ایمانی ذہن بنے, پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان پڑے. ابھی تو پیدا ہوا, صرف سننا شروع کیا اس نے, بولتا بھی نہیں ہے, سنا ہوا سمجھتا بھی نہیں, اذان پڑھو. بولنا شروع کرے تو اللہ کا نام بلواؤ. 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دو, 10 سال کا ہو جائے نماز میں پڑھنے پر تنبیہ دو. جیسے 10 سال کا 5ویں کلاس کا بچہ اگر اسکول پابندی سے نہ جائے تو ماں باپ تنبیہ کرتے ہیں, ارے کرتے نہیں کرتے, اور وہ روا ہے معاشرے میں, روا ہے یعنی لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. کوئی باپ ذرا ڈانٹے گا دھمکائے گا بھائی صاحب کیا ہو, ارے 4 دن سے اسکول نہیں جاتا, ہمارا دوبارہ بٹ سکتے ہیں, ارے ہوتا نہیں ہوتا. اور 15 سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھا اور ابا ذرا ناراض ہو تو اس کی ماں سب سے پہلے فیور میں آتی, ہوتا نہیں ہوتا. تو محلے والوں کو پتا چلا ارے حجی صاحب تمہیں بہت زور جبر نہ کروا رہے, ایسے کرنا ٹھیک ہے. طریقہ سلیقہ ہوتا ہے ہر چیز کا, ہر چیز کا طریقہ سلیقہ, عمر کے حساب سے اس کی تنبیہ کے آداب ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے تو اس کی کیسے تنبیہ کی جائے, بڑا ہے تو اس کو کیسے تنبیہ کی جائے. لیکن کیونکہ ذہنوں نے جن چیزوں کو لیا ہے وہ دنیا ہے, یہ ایمانی ذہن نہیں, یہ اسلامی ذہن نہیں, وہیں سے ابتدا ہوتی. آدمی اپنے ذہن کا جو اس کا ذہن ہے اس رخ پر جاتا ہے. اگر دنیا داری کا ذہن تو مسجد بھی اسی لیے سے آئے گا, مسجد میں وہ حج میں جائے گا تو اسی نیت سے جائے گا کہ 5 لاکھ کا خرچہ ہو رہا ہے تو کور کیسے کریں گے. حالانکہ حج تو اس پر اس وقت فرض ہوا تھا جب اس کے پاس ضرورت سے زائد مال آیا, وہ مال تو اللہ نے دیا اسے, اس کے اوپر فقیر پر تو حج فرض نہیں ہے, اس پر تو حج اس وقت آیا ہے جب ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا کہ پہنچ کر سکے. لیکن اس کا ذہن دنیا داری کا ہے تو وہاں جا کر بھی یکسو نہیں ہوگا عبادت میں امان, اس کو حج کی کوالٹی بنانے کی فکر نہیں ہوگی کہ میرا حج کوالٹی بن جائے, یعنی کیسا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ایسا حج کروں میں, اس میں کوئی چوک نہ رہے, اس کے ارکان بھی ٹھیک سے ادا کروں اور ہر وقت دل کی توجہ میری اللہ کی طرف رہے. بیت اللہ میں ہوں تب بھی, اور مینا میں بھی, عرفات میں بھی, مزدلفہ میں بھی, جب دل کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو پھر مشقت مشقت نہیں ہوگی, پھر مشقت مشقت نہیں ہوگی. محبت کے باب میں تکلیف کا نام و نشان نہیں ہوتا, وہاں تو عین چور تھکن سے چور ہو جانا ہی وہ اصل چیز ہوتی ہے. باب محبت میں جو ہے وہ تو تھک کے چور ہو جانا ہی منزل ہوتی ہے, وہاں راحت آرام کا نام نشان نہیں ہوتا. اور حج کا مسافر جو ہے قدم قدم پر اس کوشش میں ہے کہ کپڑوں پر بل نہ پڑے, وہ پسینہ ذرا بھی باہر نہ آئے, کیونکہ وہ ذہن کچھ اور لے کر جانا. اسی لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج میں حج کے ارکان پر اعمال پر جو اجر اس کا ثواب ہے, ثواب پر کیا ملے گا اور مصطلفہ میں کیا ملے گا, مینا میں کیا ملتا ہے, عرفات میں کیا ہے, ساری ایک ایک چیز کی فضیلت کی حدیثیں نکال نکال کے اندر بیان کی لکھی ہے. اندر حید عائشہ صاحب نے فرمایا تھا اجر کی اعلیٰ قدر نصب کی, عائشہ تیرا اجر جو ہے نا تیرے تھکنے کے بقدر ہوگا, جتنی تھکن اتنا اجر. اور پھر مزید حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے قص سے نقل کیے ہیں, ذرا غور سے آتی پڑے اللہ کے نیک بندوں کا حج کیسے وہ حج کرتے تھے, پیدل, کھانے پینے کی کمی ہے, سفر جو ہے تھکا دینے والا ہے, پہاڑوں سے, صحراؤں سے, جنگلوں سے مہینوں چل کر جو اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کر جاتے تھے, کہ وہ چیز مطلوب ہے اس دنیا میں ہر انسان سے کہ وہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرے ایسا کہ اس اللہ کی عبادت اطاعت میں مزہ آنے لگے. تو پھر وہاں تھکن کا پتہ نہیں چلتا, جیسے دنیا دار لوگ جو ہے وہ اپنی دنیا کے پیچھے مست صبح شام رات دن ایک کرتے رہتے نہیں, 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے بیٹے سمجھاتے ہیں ابا نہیں مانے, پھر بیٹے پوتوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم دادا کو کہو کہ تم دکان پر مت آؤ, ہم لوگ کر لیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں آتا ہوں کوئی مجھے اچھا لگتا ہے, گھر میں اچھا نہیں لگتا. 80 سال ہو گئے آدمی کو کماتے کماتے, طبیعت لگ گئی ہے وہاں, آدمی چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتا, چھوڑنے کو راضی نہیں. تو وہ آدمی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھتا, تھکن محسوس نہیں ہوتی, تھکن محسوس. اور جہاں کسی عبادت کے لیے آدمی نیت کرتا ہے تو فوراً ہزار طرح کی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. جیسے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں اپنی رکعتوں کا طول یعنی رکعتیں لمبی کر دی, اتنی لمبی کر دی کہ ورم آنے لگا پیا ہو. آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں تمہیں شفقت اٹھا رہے ہیں, کہ اللہ کون اپنا شکر ہو کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بنتا نہ ہوں. تو مقصد زندگی جو ہماری ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر بندہ شکر کرتا ہوا اس اللہ کو پہچانے اور اس کی یاد میں اس کی عبادت میں اس کی اطاعت میں آدمی اپنی زندگی گزارے, اور ذہن آدمی کا دینی ہو جائے تاکہ ہر کام کو اپنے دین کے لیے آخرت کے لیے کرنے والا. یہاں تک کہ آدمی کمانے بھی جائے گا تو مالدار بننے کے لیے نہیں کما رہا, بلکہ اس لیے آدمی نیت کر کے نکلے گا کہ جو مال خدا مجھے دے گا اس کو میں اپنے اہل و عیال کی جو ضروریات ہیں اس پہ خرچ کروں گا, اور مزید جو ہوگا اس سے میں اپنی آخرت بننے کے کاموں میں اس کو لگاؤں, جن کاموں سے آخرت بنے. آدمی اس لیے سے کمانے کے لیے جائے گا. اب آخرت بنانے کے لیے کما رہا ہے تو اذان کے وقت آخرت بنانے والا عمل کون سا ہے؟ اب دکان پر نہیں ہوگا کیونکہ تو آخرت بنانے کے لیے گیا, اذان ہو گئے تو آخرت بننے والا عمل نماز. سودا لیتے دیتے آخرت بنانے والا عمل جو ہے سچائی ہے, سودا لیتے ہوئے بھی دیتے ہوئے آدمی سچائی سے کام لے گا, امانتداری سے کام کرے گا, کیونکہ آخرت بنانے والا عمل وہ ہے سچائی امانتداری. اور جھوٹ اور بے ایمانی وہ آخرت بگاڑنے والا کام. آدمی مالدار بننے نہیں گیا, آخرت بنانے گیا دکان پر, تجارت پر, ملازمت پر, کہ ملازمت پر بھی آدمی آخرت بنانے کے لیے گیا تو ایسی ملازمت کرے گا جہاں آخرت اجڑے گی نہیں, ایسی ملازمت کرا چاہیے. جیسے آدمی کو اپنے جو شرائط ہے ان شرائط پر وہ ملازمت نہیں ہوتی تو آدمی نہیں کرتا, چھوڑ دیتا. یار 12 گھنٹے کام کرنے کا اپنے بس کیا نہیں, ادھر بہت سے لوگ نوکری اچھی پاس چھوڑ دی, کیوں چھوڑ دی؟ 12 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے, چھٹی نہیں ملتی وہاں, 1 دن کی بھی اور اپنے بس کا نہیں. کوئی ایسی ہو 8 گھنٹے کا کام ہو, ہفتے پہ چھٹی ملتی ہو, سال میں 10-15 دن خراب کرنا پڑے تو پھر آدمی چھوڑ دیتا ہے, وہ جگہ سے بدل دیتا ہے. لیکن ایسی جگہ جہاں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا اور اس سے پوچھا جائے کوئی ایسا باپ اصل میں مجبوری ہے, کیا مجبوری ہے آپ کیا مجبوری ہے کہ نوکری میں اجازت نہیں ملتی, نماز کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, نماز کے لیے بیوی کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے, فرض نماز اور فرض روزے اور نفل نماز اس کو پڑھنی ہے, اور ایسا وقت ہے کہ اس کے شوہر کا کوئی کام ہے اس کی اجازت لے کہ مجھے ذرا دو رکعت عشاء کی پڑھنے کا, اور کوئی کام نہیں ویسے ہی ہے تو پڑھ لے, کوئی حضرت نے اجازت دینے کی ضرورت نہیں. ایسا نفل روزہ اس کو رکھنا ہے تو اجازت دے گی, لیکن فرد روزے میں اس کو اپنے شوہر سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. لذا علی مخلوق ان کی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز ہے. ایسی ملازمت آدمی کیوں کرے گا جہاں 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا, بدل دیں نماز فرض اللہ کا فریضہ ہے. ہاں نفل نماز کی اجازت ہے, کوئی حرج, وہ کہتا ہے تم صرف فرض پڑھ لو, کوئی حرج نہیں, فرض پڑھ لو, سنت بعد میں پڑھے, لیکن فرض نماز ایسی ہے کہ اس میں کسی کی گنجائش نہیں, وہ اللہ کا فریضہ ہے. نماز ہے, روزہ ہے, صاحب مال پر زکات تو اس کو روک رہا ہے زکات دینے سے, وہ کسی کی کہنے سے نہیں روکے گا, جو اس کے اوپر فرض ہے. اسی طرح حج ہے, بیوی منع کرے گا آپ میں جاؤ مجھے لے کر جانا, اور اس پر فرض ہو چکا ہے تو اتنا جائز نہیں, وہ اپنا حج کر لے گا. بیوی کے ساتھ جانا فرض نہیں ہے, ہاں بیوی پر حج فرض ہو جائے تو اس کو ساتھ لے کر چلے جائیں. یا آدمی کے پاس پیسہ ہے اور اس پر احسان کر کے ساتھ ملے جائے تو اچھی بات ہے, کروا دو. لیکن آدمی کے پاس صرف اپنا ہی پیسہ ہے بیوی کا نہیں, اور اس وجہ سے آدمی رکا ہوا ہے کہ جب اس کا ہوگا تب ساتھ میں جائیں, تو یہ تاخیر ہے آدمی جلدہ کی طرف سے فرائض, اور وہی اصل اساس ہے. حدیث میں بنیاد اسلام والا اقم سنگھ کہ اسلام کی بنیاد پانچ صدوروں پر ہے. سب سے پہلا ایمان, سب سے پہلا دوسرا نماز, تیسرا روزہ, چوتھا زکات, اور پانچواں حج. یہ پانچ بنیادیں اساسی چیزیں ہیں. ان چیزوں کی فرضیت ہو جائے آدمی پر, اب کسی کی اس میں ملامت کی پرواہ نہیں ہو اور نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ ارکان ہے جو اساسی چیزیں ہیں. اتنا ایمان آدمی کے اندر ہونا چاہیے کہ ان ارکان کو آدمی جس پر جو فرض ہے, عام سے عام لوگوں پر بھی تین چیزیں تو ہیں, ایمان تو سب کو ہی لانا, نماز ہر عاقل بالغ مسلمان چاہے فقیر اس کو بھی پڑھنی, اسی طرح روزہ ہے. کہ اتنا آدمی کے پاس ایمان ہو کہ ان فرائض میں جو ہے آدمی کوتاہی نہ کرے, یہ احساس ہے. اگر ان فرائض میں بھی کوتاہی ہو رہے تو آدمی بہت کمزور ایمان کے ساتھ, یہ ایمان بہت کمزور, اس پر ضروری ہے کہ وہ اتنا ایمان بناوے کہ ان فرائض کا پابند ہو جائے, اور اتنا ایمان بناوے کہ جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں, یہ چیزیں حرام قرار دی, ان چیزوں سے آدمی بچے. جتنی بھی حرام کردہ چیزیں, کفرن ہیں, شرک ہیں, اور جھوٹ ہیں, غبن ہیں, سود ہیں, دھوکہ ہیں, جتنے حرام کردہ چیزیں پوری پیری سے اس کی تباہی نہیں. علماء نے لکھا ہے اس کتابوں کہ آدمی تمام حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے, اتنا ایمان اس کے لیے ضروری ہے تو نجات پائے گا. ورنہ فرائض میں کمی کی ہے یا حرام کردہ چیزوں سے آدمی نہیں بچ پایا ہے تو کیسے نجات پائے گا؟ نجات کا دار و مدار ہے ان چیزوں پر, ان چیزوں پر دار و مدار ہے نجات کا. جن میں آتا ہے کہ پہلا حساب نماز کا ہوگا, ایسے اور اعمال کا حساب قیامت میں حساب حق ہے. ہمارا ایمان ہے اس پر, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے حساب لے گا, انصاف کی ترازو قائم کرے گا. اللہ کے پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ آج ہم انصاف کی ترازو قائم کریں اور اللہ انصاف کرے گا, اس سب سے حساب کیا جائے گا. آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے, یا اللہ میرا حساب آسان کر دے. روزانہ دعا مانگتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یا اللہ میرا حساب آسان کر دے. ہوتا ہے نا اپنے غفلت میں ہوتا ہے کوئی چھوٹا موٹا کیس, اس کے ذمہ لگ گیا غفلت, اگر کیس چلنے پر آتا ہے تو ایک دم سے ٹینشن میں آتا ہے کیا ہوگا, اور کوئی قلم ایسی اندر لگی ہوئی جس کی سزا زیادہ ہے تو دو سال سے تین سال سے آدمی غفلت میں تھا, لیکن اب پتا چلا اس کو وکیل نے بتایا کہ میں تمہارے اوپر قلم جو ہے بہت سخت ہے, تو اب کیا حال ہوتا ہے اس کا بولو نا. ہاں 15 منٹ پہلے آ جاتا ہے نماز میں, مسجد میں اذان سے پہلے دکھتا ہے, چاش میں دکھتا ہے, ابا بھی چھوڑتا ہے, فجر میں سب سے پہلے آ جاتا ہے, جہاں سونے کو بزرگ آئے تو وہاں پہنچ جاتا ہے. ذرا دعا کر دینا, مقدمہ چل رہا ہے. ارے ہوتا ہے نا جہاں جہاں, کہ دنیا میں اتنا ساتھ ہے کہ ایک قلم لگی ہے ذرا سا 3 سال 5 سال اندر جانے کی, آدمی بے چین بے قرار ہو جاتا ہے. اور یہاں تو آدمی جھوٹ کی بنیاد پر کسی اچھے وکیل کے ذریعے سے کوئی سیٹنگ کر کے بھی معاملے کو رفع دفع کروا سکتا ہے, لیکن میدان حیا میں جو ہے کوئی کسی کا معاملہ حل نہیں کروا سکے گا. कोई किसी का मामला नहीं, वहां इंसाफ किया जाएगा, किसी का कोई वकील काम नहीं लगेगा, सारे वकीलों की बोलती बंद हो जाएगी, खुद आदमी अपना वकील नहीं बन सकेगा, खुद आदमी भी अपनी वकालत नहीं कर, उसके मुंह पर भी मोहर लग जाएगी। अलियम रखते माला अफवाहे भी आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा दें, अलियम रखते माला अफवाहे और टुकल होना ऐदी हिम वतशहद अर्जुन हूं बीमा कान यक्सिबुन, आज उनके हाथ और पैर बोलेंगे जो उन्होंने किया। आदमी का जिस्म उसके खिलाफ गवाही देगा, आदमी का जिस्म गवाही देगा। तो इसलिए नजात के लिए भी जरूरी चीजें हैं, ये कम से कम कि आदमी फराइज का पाबंद है, और जो मना करदा चीजें हैं, हराम जो चीजें हैं, उससे आदमी बचता रहता है। हराम में जाना मजबूरी नहीं होती आदमी, वो तो ईमान की कमी आदमी नहीं बच रहा, मतलब बहुत सारे रुपये सीधे काम करके आदमी असल में क्या करें, मजबूरी हो, नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता है, कारोबार का वक्त होता है, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। अगर अपने जिस्मानी राहत का तका जाए तो आदमी छोड़ के सोने चला जाए, अपना जाती तकाजा होता है तो फोन बंद करके रख देता है, और नमाज के और जैसा में फोन आ गया, इस वजह से लंबी बात हो गई तो मैं नहीं आ सकता मस्जिद, वो ईमान का जौक ठीक है, ईमान का जौक है, और दुनिया की हिफ्स है जो ये सारा करवाती, मजबूरी नहीं होती हो। अल्लाह ताला ने दीन को आसान बनाया, और जब बंदा दीन पर चलने के लिए कदम उठाता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम दीन के मददगार बनो, अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। जो आदमी नमाज पढ़ना चाहता है अल्लाह उसकी मदद करता है नमाज के वक्त। एक साथ मुझे इस शाबान में फोन आया था, उनका वो कहते मेरे 18 साल हो गए तकबीर वाला बहुत नहीं, उन्होंने नियत की है अल्लाह मददगार हो गया, 18 साल हो गए। दूसरा एक नौजवान मिला मुझे, जगह पर वो कह रहे थे मैंने नियत की है तकबीर वाला के साथ नमाज पढ़ने की, 3 साल से पाबंदी से पढ़ने। आदमी नियत तो करके देखे तो करना कि मुझे नमाज पाबंदी से पढ़नी, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना। तो जब इसने नियत की है झूठ नहीं बोलूंगा तो अल्लाह उसकी मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा, और वो जिंदगी भर इस हाल में गुजार सकता है कि झूठ ना बोले। मुझे गलत काम नहीं करना, अगर नियत की है आदमी, आजमाइश होती है थोड़ी सी, अल्लाह पाक आजमाता है कि कितना पक्का है, बंदे को आजमाता है कितनी पुख्तगी है इस इरादे में, अगर पुख्ता है तो फिर अल्लाह देख लेता है कि पक्का है, आने दो। आजमाइशें होती है दुनिया के कामों में, दुनिया के कामों में लोग आजमाते हैं, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू वो वही होता है, उसमें आजमाइश होती है एक तरह से, कुछ सवाल होते हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है, और कुछ चीजों को जब उस आदमी के हाव भाव देखा जाता है क्या है उसकी आजमाइश होती है किस्म की, कि वहां पास हो गया इंटरव्यू, तब उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जब सिलेक्शन हो गया तो आप काम करता रहेगा, अब जिम्मेदारी पूरी करें, ड्यूटी पूरी करें, उसको फैसिलिटी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। ऐसे अल्लाह के वहां से बंदों का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है। जब बंदा पक्का है अंदर से कि मुझे उसका इबादत गुजार बनना है, मुझे दीनदार बनना है, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा करना है, तो एक मुद्दत तक अल्लाह पाक कुछ न कुछ आजमाइश लाता है, आजमाइश में आदमी पक्का उतर गया, अब इंतखाब हो जाता है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाते हैं कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर वो ऐलान करते हैं सातवें आसमान पर, फिर छठे पांचवें चौथे तीसरे दूसरे पहले आसमान पर ऐलान होता है, फिर वो ऐलान जमीन पर होता है, यहां तक कि वो ऐलान जमीन से तजावुज करके दरिया तक पहुंच जाता है, बर से बाहर तक जाता है, کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو. تو پھر بہت سے لوگ ان کو جانتے نہیں, نہ کبھی ان کو دیکھا ہے نہ کبھی ان کو سنا ہے, لیکن وہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے, ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے کہ اوپر سے اترتے ہیں کہ اس نے فرما برداری کی نیت کر لی, فرما برداری کے راستے پر آ گیا. اسی طرح آدمی کی ضروریات کا اللہ کفیل بنتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولنے کی توبہ کر لیں, جھوٹ نہیں بولوں گا, غلط کام نہیں کروں گا, دھوکہ نہیں دوں گا, سودی کاروبار نہیں کروں گا, نیت کر لی, تو اللہ اس کو ان سب چیزوں سے بچائے گا. اس لیے کہ ان چیزوں سے آدمی بچتا ہے اللہ کی مدد سے, اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے بندے کی نیت پر. اس نے نیت کر لی تو پھر اب مدد آئے گا, ظاہر میں دکھے گا کہ کچھ نقصان ہو رہا ہے, گھاٹا ہو رہا ہے. وہ لالچ جو ہے نا, لالچ بڑی بلا کے بڑی بلا کہتے ہیں, بڑی بلا ہے. وہ آدمی کو خیر کے اور سارے کاموں سے محروم کر دیتے ہیں. تو اس لیے پھر مدد آتی ہے اللہ کی, اس نے پکی نیت کی, اللہ بغیر جھوٹ کے اس کو روزی دے دے گا, بغیر نماز چھوڑے اس کی روزی میں برکت کر دے گا. بلکہ نماز کے اہتمام سے تنگی دور ہو جاتی ہے, جس طرح رزق کی جو تنگی, اس وقت تنگی میں ہے دنیا, اس وقت جو حالات ہیں دنیا تنگی میں, اور وہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ تنگی جو ہے وہ فیصلہ خدا بندی, من آردان ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جو ہمارے دین سے آراز کریں گے ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے. پیسوں کی کمی نہیں, چیزوں کی کمی نہیں, کپڑوں کی کمی نہیں. پہلے سال میں دو جوڑی مشکل سے آدمی سلوا جاتا ہے, دو ہی دو, ایک ہی جوڑی عام لوگ کو, کوئی ایماندار لوگ ہوتے تھے دو جوڑی, ورنہ وہی رمضان اتنے کپڑے بکرے میں پہن لیتے, اس کو حفاظت سے رکھ لیتے. ذرا ایماندار آدمی ہوتا دو جوڑی سلواتا تھا. اب کپڑوں کی کمی ہے, کھانے پینے کی کمی ہے, دو دو تین تین قسم کے سالن روزانہ دسترخوان پر. پہلے ہفتے میں ایک دن لوگ پھل کھاتے تھے, جمعہ کو کیسا دن ہے تو ذرا جمعہ کے دن لاریاں زیادہ ہوتی تھیں, اب تو لاریاں روزانہ ہی ہوتی ہیں مسجدوں کے آگے, لوگ کھاتے ہیں. تو پھلوں کی کمی نہیں, کپڑوں کی کمی, کھانے کی کمی نہیں, مکانات کی کمی نہیں. پہلے دو دو تین تین بچوں کی شادیاں ہو جاتی تھیں, والد کے ساتھ ہوتا تھا, ایک ہی گھر میں سیٹ اپ کرتے تھے, اندر ہی اندر سیٹ کرتے جاتے تھے, اور محبت سے رہتے تھے, خوش ہوتے تھے. والد جب الگ بیچتے تھے تو بہو اور بیٹا دونوں روتے تھے, روتے روتے جاتے تھے. ارے تھانے تھا ایسا, تو پھر کیا ہوا ہے؟ اتنی ساری وسعت کے بعد بھی یہ اللہ کا فیصلہ ہے, معیشت تن کا, کہ یہ تنگ زندگی ہے, کہ باوجود زمینوں کی وسعت کے آدمی کا جینا تنگ ہو جاتا ہے, باوجود کھانا پینا اور اسباب کی فراوانی کے زندگیوں میں تنگی آ جاتی ہے. وہ بے دینی, دین کی کمی کی وجہ سے. اس لیے آدمی کے ذمے ہیں, پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنا ذہن تبدیل کرے, دنیا سے آخرت کی طرف موڑے, اس اپنے ذہن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذہن سے ملا. وہ کیا سوچتے تھے, ہم کیا سوچ رہے ہیں, پھر ان کے اعمال سے اپنے عملوں کو ملا, وہ کیا کام کرتے تھے عمل اور ہم کیا کرتے تھے, ان کی جان مال لگانے کا کون سا رول اور ہمارا کیا. جب آدمی ان چیزوں کو سوچے گا تو پھر وہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے آئے گا, اور اگر اس کو سوچتا ہی نہیں آدمی, اس حال میں اس حال میں مست ہے, کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھ کے مست ہے بس, کوئی آدمی اور چند نوافل کے بعد مست ہے بس, ذہن دینی نہیں ہے, ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے روح پر نہیں, فکر آخرت کی نہیں ہے. نماز میں بھی اٹھے لاتے ہیں, نماز میں بھی جو انتہائی قرب کا وقت ہے نماز, المصلی یناجی ربہ, نمازی اپنے اللہ سے باتیں کرتا, اس کو پتا ہے کہ اللہ سے واضح کر رہا ہوں جب خوشی ہوگا نماز میں تو یہ چیز آئے گی کہ راتے اللہ سے تو بعد میں کتنے وقار سے کتنے سکون سے کھڑا ہو یہ بارگاہ خدا مندی میں کسی بزرگ کے سامنے آدمی جاتا ہے تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو کر جاتا ہے کپڑے ٹھیک کر لیتا ہے آستین اوپر ہوتی تو ٹھیک کرتا ہے ٹوپی اوپی ذرا برابر پہن لیتا جاتا ہے ادھر ہم دیکھیں ہمارا حال نماز میں کیا ہے حالانکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیا کرو زینت سے مراد یہ ہے کہ آدمی صاف ستھرے کپڑے پہنے ایسے کپڑے میں ہو کہ جن کپڑوں میں آدمی جو ہے دنیا کی محفل میں مجلس میں جاتے ہوئے شرماتا نہ ایسا کپڑا آدمی ٹھیک ٹھاک کپڑے ہیں وضو اچھی طریقے سے کر لیں وضو سے پہلے آدمی اگر استنجا وغیرہ کا تقاضا ہے تو آدمی اچھے سے فارغ ہو اطمینان کے ساتھ جہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر تیز بھوک آدمی کو ہے تو کھانا وانے سے فارغ ہو کر آ دیکھتے ہوئے 2 بجے کھانا کھائیں گے 2:30 بجے کھائیں گے 2 بجے کی نماز اور یہ کیا ہے کہ بہت سخت بھوک ہوتی ہے 1 بجے جا کر کھانا کھا کے پھر نماز پڑھے اطمینان سے کیا کریں اطمینان سے نماز پڑھی نہ ہو کہ نماز سے ہر وقت نماز میں خیال آ رہا ہے کہ ذرا جلدی جا کے کھانا کھا سنتیں بھی پڑھی نہ پڑی اور آدمی کو کھانے کا اس سے بہتر ہے کہ آدمی کھانا کھا لے کر نماز پڑھے آرام سے ایک مرتبہ واقعہ لکھا ہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میوات کے سفر میں گئے تو بہت تھک گئے اس زمانے کا سفر بھی بیل گاڑی میں بیٹھے اندر دیہات میں جانے کے لیے تو رات کا وقت تھا عشاء کی نماز بھی ہو چکی تھی تو کسی نے کہا کہ بھائی جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھا لیں تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھ لیں کیا کریں گے کہ کھانا جلدی کھایا جاتا ہے نماز تھوڑی جلدی پڑھی جاتی کیونکہ نماز تو مقصد ہے عبادت ہے کھانا تو ضرورت ہے کھانا کیا ہے انسانی ضرورت ہے کھانا چھوڑنا نہیں اور پر تقاضا آدمی کھانا کھائے لیکن وہ ضرورت ہے زندگی وہ مقصد نہیں اور ہمیشہ اصول یہ ہے کہ ضرورتوں کو مقصد کے خاطر قربان کیا جاتا ہے مقصد کو ضرورت کے خاطر قربان نہیں کیا جاتا یہ اصولی چیز نماز اچھی طریقے سے ہو اس لیے تبلیغ میں اسی لیے نکالا جاتا ہے آدمی ایمان بنا رہے نماز بنا رہے علم کا شوق پیدا کرے اللہ کا دھیان پیدا کرے اپنے اخلاق سنوارے اخلاص پیدا کرے یہ چیزیں مشق چاہتی ہیں ساری خالی سن لینے سے نہیں آتی جیسے ڈرائیونگ خالی سن لینے سے ڈرائیور بن جاتا ہے کہ کسی جگہ آدمی روزانہ آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے اس میں آدمی سنتا ہے کہ بھائی کار میں اس طرح بیٹھ دروازہ ایسے کھولنا پھر اس طرح بیٹھنا ہے پھر اسٹیئرنگ پکڑنا ہے اور پھر ایک پیئر ادھر بریک پر ایک پیئر ایکسلیٹر پر رکھنا ہے اور پھر یہ کرنا ہے پھر گاڑی چلانا ہے اگر کوئی آگے آئے تو ہارن بجانا ہے ہارن مارے تو پھر بریک لگا دینی ہے اور سر چلانا ہے بس کی اسپیڈ سے دھیرے دھیرے شروع کرنا ہے پھر گیئر بدلنا ایسا آدمی روزانہ بیان سنتا ہے پھر ڈرائیور بن جائے بنے گا وہ عملی چیز ہے مشق کی چیز ہے کہ آدمی 1 دن 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینے جاتا ہے آدھا پونا ڈرائیور ہو جاتا ہے پھر جتنا چلاتا ہے تو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں اپنی مشق کے بقدر وہ ڈرائیور بن جاتا ہے پھر وہ بن گیا ڈرائیور اب زندگی پر رات کے اندھیرے میں دو دن کے اجالے میں گاڑی دو اس کو ہائی وے پر دو میدان میں دو ڈرائیور بن چکا ہے اب وہ چلاتا رہے لیکن جب تک ڈرائیور نہیں بنا ہے تو وہ اپنے گھر کے آگے سے گاڑی کو جو ہے نا 2-4 فٹ آگے پیچھے نہیں کر سکے اس کو کہیں گے بھائی 2 فٹ آگے لینے کے پتا نہیں کتنا کو لے کے چلا جائے گا خالی گاڑی نہیں لے جائے گا تو 5 کو لے جائے گا ایسے نماز کی مشق ہم نے نہیں کی پڑھ تو رہے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مشق نہیں کی بنائی نہیں اس لیکن وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ابھی بھی نمازی آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے بھی نماز پڑھانے کی کچے ڈرائیور کو کہیں تو سمجھ جاتا ہے کہ ہاں بھائی بات تمہاری برابر میں نے پریکٹس کی نہیں آپ آ جاؤ وہ مان لیتا ہے کہ آپ آ جاؤ میرے بس کا نہیں یہ ٹرافک میں چلا میں اتنا پکا ڈرائیور نہیں ارے اٹھتا ہے نا دنیا کے فن میں ہنر میں آدمی مان جاتا ہے لیکن یہاں شیطان آدمی کو مطمئن کر دیتا ہے کتنی غلطیوں کے ساتھ آدمی پڑھتا رہتا ہے کتنی غلطیوں کے ساتھ. اور بعضہ غلطیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں, کہ فرض چھوٹ جاتا ہے آدمی کا, کہیں نماز ہوتی نہیں. ایسی چیزیں آپ نے چھوڑ رہے ہیں جس میں واجب چھوٹ جاتا ہے, یا اس طرح کی غلطی کرتا ہے امام کے پیچھے کہ وہ اس نماز میں ہوتا ہی نہیں, لیکن شیطان اس کو مطمئن کر کے نماز میں. اس لیے یہ کام ہے کہ آدمی راہ خدا میں نکل کر اپنی بے دینی کا, اپنی جہالت کا اعتراف کرے. اور ہوا ایسا, بہت سارے لوگ نکلے, پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے بہت دیر کر دی, بڑی دیر کر دیا, اتنے سالوں سے ہم تو ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں, اتنے سالوں سے. ایک آدمی میدان کہہ رہا تھا کہ میں تو امام کے پیچھے خالی حال پالتا تھا, تکبیر بولتا ہی نہیں تھا کبھی. تکبیر تحریم آدمی, تکبیر تحریم فرض ہے, جیسے امام صاحب بولتے ہیں پہلی تکبیر, تو پہلی تکبیر تو سارے مسلموں کو بولنی ہے جو بھی امام کے ساتھ شریک ہو رہا ہے. اس میں پہلے فرائض نماز میں بولتے ہیں تکبیر تحریمہ کہنا, قیام کرنا اور قرآن پڑھنا, رکوع کرنا, دو سجدے ہر رکعت میں سجدے کرنا, فرائض نماز بولتے ہیں. پہلی جو تکبیر ہے وہ تو فرض ہے, باقی سنت ہے. وہ کہتا میں تو کتنے سالوں سے پڑھتا ہوں لیکن کبھی بولتا ہی نہیں تھا, تو وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا ہے, مسائل کی کمی ہے. تو طریقہ ہی صحیح نہیں ہے, مسائل سے طریقہ صحیح ہو, فضائل سے رغبت پیدا ہو. تو اس لیے کہا جائے کہ مشغول آدمی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کیا ہو, رائے خدا میں نکل کر اپنے ایمان میں قوت پیدا کر اور اپنی عبادت کو صحیح کر, اپنا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کر. شوق نہیں ہوگا آدمی کے گھر میں علم ہوگا نہیں دے گا, گھر میں علم ہے نہیں دے گا. اگر شوق ہے وہ ہزاروں کلومیٹر زیادہ لائے گا, علم کا شوق ہے. تو اس لیے تبلیغ میں فضائل سنے پڑھے سنے جاتے ہیں, شوق پیدا ہوا ہے. شوق ہوگا تو تعجب پڑے گا, اور شوق پیدا نہیں ہوا ہے نماز کا تو آدمی فجر چھوڑ دے گا. وہ تو اندر کی بات ہے, صحت اور وقت کی بات نہیں ہے. آدمی کہتا ہے کہ وقت نہیں ملتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں, شوق اندر نہیں ہے. اندر شوق ہوتا ہے تو بیمار بیمار آدمی جاتا ہے, لنگڑا آدمی مسجد جاتا ہے, اندھا آدمی جاتا ہے مسجد, کون جاتا ہے؟ اندھا آدمی مسجد جاتا ہے, پانچوں وقت جاتا ہے. ابن عمر مکتوم نے حضور سے اجازت طلب کی, یا رسول اللہ مجھے بازے ماٹا کا کوئی آدمی لے کر آنے والا ہوتا نہیں مسجد پر میں پڑھ. تو حضور نے پوچھا کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہو آپ کے گھر پر؟ تو کہا کہ ہاں اذان کی آواز سنتا ہوں. حضور تو کہا کہ تم مسجد آیا کرو, حالانکہ ان کو عذر تھا, یہ عظیمت کی بات بتائی, مسجد آیا کرو, مسجد آیا کرتے تھے. شوق کی بات ہے, آدمی پیروں سے چل کے نہیں آتا, پیروں سے چل کر وہ اندر کی رغبت سے آتا. پھر آدمی ٹھہرے گا مسجد میں آرام سے, اللہ کا گھر ہے, اس کا دربار ہے, اذان کا انتظار نہیں کرے گا, فارغ بیٹھنا ہے آ جائے گا 10 منٹ پہلے. ہاں, اذان جو تو مشغول سے مشغول آدمی کے لیے, جو بہت بزی ہے وہ اذان پڑھائے گا. جو خالی نے گھر میں بیٹھا ہے, ادھر ادھر بیٹھا ہے, اس سے بہتر ایک آدمی آئے. لیکن ماحول ایسا ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی 2 بجے کی نماز اور 1 بجے مسجد آتا ہو تو راستے میں 10 آدمی پوچھ گیا کہاں جا رہا ہے, ارے ہمیں گھڑیا تو ایک خبر ہے, تو ایک کلاک باقی چاہیے. پھر آگے جائے گا کوئی ملے گا بھائی صاحب مسجد ہے, ارے شو تو اچھا اپنا نہیں جانے, ایسا ہوتا ہے نا, یہاں بیٹھے ہمارے پاس. حالانکہ فضیلت کی چیز ہے, آدمی جلدی مسجد جاگ, جلدی مسجد جاگ. رات میں اندھیرا ہے تو اندھیرے میں جانے والوں کو خاص بشارت سنائی, بشیر المشائین حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن نور تام کی بشارت دے, کہ اس اندھیرے میں چلنے کی وجہ سے ان کو قیامت میں نور تام ملے گا. اس وقت آدمی کو نور اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے فضائل سنائے جاتے ہیں. جماعت میں آدمی جا کر روزانہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے سنے گا, کچھ گھنٹے قرآن کی مشق کرے گا, कुछ घंटों में आदमी मुदाखरा करेगा ईमान आमाल अखलाक आखिरत इखलास सुबह शाम ध्यान जमा कर आदमी यकसुई से काम करेगा अब उसका जहन बदलेगा जहन बदलेगा रोएगा यार नेकियां करके रोएगा गुना करके नहीं गुना करके तो रोता ही होता है जब एहसास होता है नेकियां करके रोएगा कि मैंने बहुत कम नेकियां की एहसास पैदा होगा कि मेरे पास बड़ा मौका था कि मैं इकरार पढ़ता वामिन पढ़ता जाज पढ़ता तहज्जुद पढ़ता दुआएं मांगता मेरे पास बड़ा मौका था मैं खर्च करता मेरे को अल्लाह ने माल दिया था दीन के कामों में खर्च करता लेकिन मैंने वो नहीं किया और मेरे गुनाहों में माल लगा दिया रोएगा ऐसे हजारों आदमी हैं जो रोए जाकर हमने माल को बर्बाद कर दिया हमने जिंदगी सहाय कर एक आदमी रिटायरमेंट के बाद गए चार महीने तो वो रोजाना रोते थे उनके जो जिम्मेदार थे मुझे सुना मैं उनको तसल्ली देता कि आजी साहब अल्लाह ने तुमको तौफीक दे दी बोले नहीं भाई मेरी तो जिंदगी बर्बाद है जिंदगी मैंने जाय कर दी अब तो मैं आया हूं रिटायर होकर कि मुझे सरकार ने निकाल दिया इसलिए आया ये है तौबा रुजू है आदमी ये चीज पैदा होती है वहां जो वहां पैदा होती है फिर आदमी अमल पर रब्बत करता है अमल में जी रखता है जिक्र करता है फिर कुरान जमाता है और तिलावत करता है कुरान की सीखता है यहां शर्म महसूस कर रहा था और वहां आदमी सामने से साथियों के पीछे पीछे फिरता है भाई जरा मेरे से फातिया सुनो जरा मेरी अतिया सुनो ये कैफियत पैदा हो और ऐसा शौक पैदा होकर फिर अब आदमी रब्बत करके आगे बढ़ता लेकिन शैतान चूंकि लगा हुआ है और उसके पास हजारों दाव हजारों दाव एक किताब लिखी है अल्लामा जौनजी रहमतुल्लाह तलबीस ए इबलीस तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि शैतान इसको किस तरह पछाड़ता है किस नौयत के आदमी पर वो कैसे मेहनत करता है उसकी तलबीसात आबिद आदमी को कैसे पछाड़ता है तो उसको पता है जो इबादत कर रहा है सुबह शाम जिक्र करता है दुआ मांगता है तो उसको उसकी इबादत नहीं पछाड़ता कोई सफी आदमी है तो उसको उसकी सखावत में ही पछाड़ दे कोई आलिम आदमी है तो उसको उसके इल्म में पछाड़ दे उसके पास हुनर है ऐसे वो दाऊ जानता है सारे और मोहलत लेकर आया है कयामत तक की अल्लाह के पास सारी किताबें जितनी नाजिल हुई सब उसको पता तौरात ज़बूर इंजील कुरान शरीफ सारे सही में जानता है जितने हुनर पैदा हुए ना जमानों में सब उसको पता है और कयामत तक की मोहलत लेकर आया है अल्लाह ने दी है उसे तलबीसात है उसे ये बात भी निकलता रहता है सुनता रहता है फजाइल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सारे अमल कर रहे हैं सहाबा कितने अमल कर रहे हैं जिंदगी का कोई मैदान खाली नहीं जिसमें आपके अमल न हो दावत में सबसे आगे हैं इबादत में सबसे आगे हैं सदका खैरात में सबसे आगे हैं खिदमत में सबसे आगे हैं सारे कामों में आगे हालांकि आप इमामुल अंबिया हैं लेकिन आप कनाअत नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत इबादत करता हूं मुझे अब क्या करने की जरूरत है मैंने बहुत सबका फैलाव पहले कर दिया है मुझे जरूरत नहीं हरीस है आखिरत में ये सिफत है मोमिनीन कि वो आखिरत के कामों की तरफ रब्बत है और अपनी दुनिया से आखिरत बनाते हैं ये समझदारी की बात है वरना पूरी दुनिया में अमूमी और तो यही है कि दुनिया से दुनिया बनाते हैं पैसों से पैसा पैसों से फ्लैट पैसों से जमीन जमीन से पैसा पैसे से जमीन यही है ना पूरी दुनिया में लेकिन ईमान वाला जो है वो दुनिया से आखिरत बनाता है यही कमाल है उसे हदीस में उसी को अकलमंद करार दिया है अलकई की सुमंदा नफ्सा वो अमीला लिमा बादल मऊ ये अकलमंद वो है जो अपने ऊपर काबू रखे बेकाबू ना हो जाए अपने ऊपर काबू रखे और मां बाद मौत के लिए काम करें दुनिया से आखिरत बनाए वो अकलमंद और बड़ा ही बेवकूफ वो शख्स है जो अपने जी की चाहतें पूरी करता रहे जो जी में आया करता रहे और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखे अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखे ये आदमी की हमाकत और बेवकूफी करार दी गई हदीस शरीफ इसलिए ہم سب کے ذمے ہیں کہ ہم اس کوشش میں لگیں. دعوت کا یہ تبلیغ کا کام اس کے لیے ہر آدمی اپنے اوپر محنت کرتا, اپنے اوپر محنت کرتا ہوا دوسروں کو جو اپنے اوپر محنت کر رہا ہے وہ دوسروں کو بتا کہ بھائی میں بھی اس طرح سے جاتا ہوں کرتا ہوں اور مجھے یہ فائدہ ہے آپ بھی کریں, تو اس کے بجائے یہ بتا رہا ہوں. تو نفع کی بات ہے, نفع کی بات آدمی لیتا ہے, سامنے والے کو دیکھتا نہیں. آدمی کسی جگہ جائے اور کارنر پر چار رستے ہیں, ایک ادھر جا رہے ادھر جا رہے کدھر جا رہا ہے, کھڑا ہو گیا کہاں جانا اس کو, اس کو دمن جانا. راستے کھڑا ہوا آدمی نے شرابی آدمی اس کو پوچھا بھائی صاحب دمن کا راستہ دوسرا کا سیدھے جا, آدمی جائے گا نہیں جائے گا بولو نا بھائی, یہ شرابی ہے میں اس کی بات نہیں مانوں گا, ایسا کرے گا ایسا کرے گا. وہ تو دیکھے گا بھی نہیں کہ شراب پی ہے کہ اس نے بیڑی پی ہے, وہ تو ہمارے کام کی بات بتا رہا ہے. تو آدمی شرابی کی بھی مانتا ہے, کس کی مانتا ہے, شرابی کی مان لیتا ہے کہ ہمارے کام کی بات کیا رہا ہے. جب دین کی بات ہوتی ہے تو آدمی عالم دین کی بات کو رد کر دیتا, کوئی عالم بتا رہا ہوں تو ان کی بات بھی آدمی رد کر دیتا اور اس میں کوئی کیڑا نکال کے لاتا. یا کوئی اچھا خاصا آدمی بھی شرح دیندار ہے ماشاء اللہ نمازی ہے تبلیغ میں جاتا ہے, وہ آدمی کہتا ہے آدمی اس کی بات نہیں مانتا اور اس میں آدمی کیڑا نکالتا, حالانکہ وہ منے کی منائی کی بات بتا رہا. اسی لیے حدیث شریف نے ایک مرتبہ شاید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا ہے رسول اللہ کیا ہم ان باتوں کی بھی اوروں کو دعوت دیں جو کام ہم خود نہ کرتے ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور دعوت دیا کرتے. اس لیے ایک تو خود کوئی نیکی کرنا یہ نیکی کی چیز ہے وہ بھی نیکی, اور ایک کسی کو نیکی کی طرف لانا وہ بھی نیکی, وہ بھی نیکی. کہتے کہتے آدمی کرنے والا بھی ہو جاتا ہے, کہنے کے لیے اگر آدمی کر کہتا ہے تو یہ سب سے اچھا ہے. سب سے اچھی بات تو وہی ہے کہ آدمی خود بھی کرے دوسروں کو بھی کرے, اور اگر آدمی خود نہیں کر پاتا کوئی کام اور وہ کسی کو کہتا ہے تو جس کو کہاں جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بات دیکھے, بات کہنے والے کو نہ دیکھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس نے دمن کا راستہ بتایا تو اس کی بات آدمی نے مان لی, اس کو نہیں دیکھا کوئی شرابی کیونکہ اس نے فائدے کی بات بتائی. ایسے یہ دعوت کا کام کہ آدمی خود کرے, کہے نہیں کر پا رہا پھر بھی کرے. اس لیے اس کے پہلے حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جس چیز کو اپنے اندر لانا چاہتا ہوں اس کو بصیفت تبلیغ کرتا ہوں, یعنی دوسروں کو وہ بات کہتا ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے پہلے توفیق دے, اس کو کہتا ہوں تاکہ مجھے بھی توفیق ہو جائے. تو اس کے لیے یہ مبارک کمال ہے اس کے تبلیغ, جس کے ذریعے سے آدمی خیر کی طرف بڑھتا ہے, شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے, اور آدمی کو دن بدن اپنی جہالت کا اور آدمی کو اپنی کم علمی کا اور آدمی کو اپنے عمل کی کمی کا احساس پیدا ہو کہ بہت زیادہ کر کے بھی ایسا لگے مجھ سے نہیں ہو رہا ہے, تو یہ احساس صحیح احساس ہے. یہ احساس کیسا ہے؟ صحیح ہو رہا ہے. اور اگر عمل کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت کر رہا ہوں تو یہ احساس غلط ہے. یہ احساس کیسا ہے؟ یہ غلط احساس ہے. صحابہ جو ہیں بہت زیادہ کر رہا ہے, تو عمر نے کتنی نیکیاں کی, کتنی نیکیاں کی. حضرت عمر کے اسلام کے بعد مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے ان کو اجازت ہوئی کہ اب حالات تھوڑے سے ہلکے ہوئے, اور بڑے بڑے کارنامے حضرت عمر کے, بڑے بڑے کارنامے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کتنی بڑی بات فرمائی ان کے بعد, جنت کے ہونے کی بشارت دے دی. دس جو صحابہ ہیں جن کو آخر مبشر ہے ٹاپ ٹین دس, ان کو جو ان میں سے کہا تو عمر, بات پوری ہو گئی ہے. وہاں تک کی بشارت ہے, جنت کا سرٹیفکیٹ حضور کے ہاتھوں ملا ہوا ایک طرح سے. لیکن ابو بکر سے کہہ رہے کہ ابو بکر میری زندگی بھر کی ساری نیکیاں لے لو اور تمہارا ایک دن اور ایک رات مجھے دے دو. حالانکہ اتنی بشارت ہے ان کو ملی, تو اتنا کرنے کے بعد بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ابھی ابو بکر کے پاس زیادہ ہے اور مجھے ضرورت. दीन में आदमी बहुत ज्यादा करके भी कम समझ रहा है तो ये आदमी का कमाल है, तो मुझसे तो नहीं बोला था। लोग कहेंगे नहीं भाई मेरे तो मैं जानता हूं, आदमी ऐसा कहेगा। लेकिन अगर अंदर ऐसा आता है कि मेरा बहुत हो रहा है, तो वो चीज आदमी की रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है कि आदमी शहर में आगे नहीं बढ़ सकता, शैतान बचा देता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए अपनी इबादत व अमाल में भी और दीन की दावत में भी आदमी आगे बढ़े। कोई उज्र है तो उस उज्र को पाले नहीं, उज्र होता है, उज्र हो जाता है जिंदगी में, कभी फकीर उज्र हो जाते हैं, तंगी होती है आदमी, कभी सेहत साथ नहीं दे, कभी फुर्सत कम हो जाती है, ये नेमतें हो जाता है उसमें, तो उसकी परवरिश न करे आप। एक मतलब आदमी को कुछ तकलीफ रही, आदमी नहीं जा पाया अल्लाह के रास्ते में, अब अगले साल आने का भाई गुजशत साल मेरे को तकलीफ में नहीं गया, अब तीसरे साल भी हो तो ऐसा ही हो, एक साल नहीं जा पाया तो रोता रहे आदमी कि अल्लाह मेरी कोई भूल हुई, कोई गुनाह हुआ है, कोई कमी हुई, मुझे हिम्मत दे दे, तौफीक दे दे, मेरी तकलीफ हुई। आदमी अगर लगेगा अल्लाह के दरबार में तो लगभग रास्ता खोल देगा। तंगी की वजह से आदमी नहीं जा पाया कि उस साल तंगी रही, खर्च था कुछ, और आदमी ने बड़ी कोशिश की, तभी नहीं बना पाया, आदमी रोएगा अल्लाह के लिए, अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि उधर मेरे लिए मुस्तफिक हो जाए, मेरे उधर को दूर कर दे, मेरे लिए आसान कर दे, आदमी हिम्मत कर आगे बढ़े। या और कोई वजह तो फिर अल्लाह ताला उसके अंदर की तरफ देखता है, वो किसी का चेहरा और माल नहीं देखता। ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारे चेहरे और माल नहीं देखता, वला यंजुरु इला कुलूबिकुम व नियातिकुम, ये बंदा जो है नीयत इसकी अच्छी है, नीयत पक्की अंदर से, दीन पर चलने की नीयत है इसकी, इसकी सच बोलने की नीयत, इसकी अल्लाह का काम करने की नीयत, अल्लाह उसको नवाज देता। इससे आप हजरात से गुजारिश है, दरफा से तय करें, खाली सुनना सुनाना ना हो जाए हमारा, दीन के मामले में हम गौर करें। साल हर साल गुजर गए, जुमा में बयान सुनते हैं, दीगर मौकों पर सुनते हैं, इज्तिमात में सुनते हैं, तालीम में सुनते हैं, उन सारी चीजों को सुनकर हमने कितना समझने की कोशिश की और फिर समझकर कितना हमने जिंदगी को बदलने की कोशिश की। जिस काम के लिए हम दुनिया में आए हुए, तो सुने समझें और अपनी जिंदगी के रुख को ठीक करें, यही हमारा काम, चाहे किसी भी शोबे से मुतालिक वो चीज है, इबादत हो, मामलात हो, माशरत हो, अखलाक हो, आखिरत की फिक्र के मामले में कमजोरी कोताही है, तो इन बयानात से, इज्तिमात से, तालीम के हर पौ से यही मकसूद होता है कि हर आदमी सुने समझें, समझ हासिल करा दें, दीन की समझ हासिल करो, और फिर उस समझ के मुताबिक आदमी अपने अपना दीन बनाते हुए, अपने आखिरत बनाते हुए दूसरों को भी वो फिक्र दिला। एक आदमी अच्छा समझा हुआ समझाएगा, साफ समझाएगा, उसको कोई उधर होगा तो उसका हल समझाएगा, लेकिन खुद ही आदमी समझा हुआ नहीं, नमाज की हकीकत को खुद नहीं समझा तो अपने औलाद को कैसे समझाएगा, नहीं समझा पाएगा। रोजे की हकीकत को खुद आदमी नहीं समझा कि रोजा क्या है, ठीक है रमजान आता है रख लेते हैं, जकात की हकीकत को खुद ही नहीं समझा जकात क्या है, ठीक है जकात दे देते लेकिन आपने खुद ही समझा हुआ है। ऐसे दीन की दावत और मेहनत जो है, ये दावत अमर बिल मारूफ नहीं ढूंढकर आदमी खुद हकीकत नहीं समझा इसे, तो आदमी जाते हुए जा रहा आप ही जाता है, कभी मौका नहीं मिला नहीं गए, तो आदमी समझा नहीं, अभी जो समझे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी जात है, सहाबा उन्होंने समझा था इन सारी चीजों को, हर चीज के हुक्म को समझा था, उसके तरीके को समझा था, उसके मकसद को समझा था। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, तय करें इंशाल्लाह कि हम भी सीखने समझने की कोशिश करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, खाली हम अपने छोटे मोटे आजार के घूमते नहीं रहेंगे। से मैंने अर्ज किया नीयत पर मदद आती है, नीयत पर और जिम्मेदारी उठाने पर मदद आती है, नीयत और दूसरा फिर क्या कि आपकी जिम्मेदारी का बोझ ले अपने जिम्मे, अपने जिम्मे बोझ ले अब मदद आएगी। अलमऊ रजुता की अलाफत अलमऊ नदित में आता कि मदद बोझ उठाने के बकदर आती है, तो इसलिए आप हजरात तय करें, नीयत करें इंशाल्लाह کہ اپنے دین کو بھی سیکھنا سمجھنا ہے, دین کی محنت کو بھی سیکھنا سمجھنا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ چار چار مہینے لگائیں گے, لگاؤ گے انشاءاللہ, عمل کو لگائیں گے. کھڑے ہو کر بتاؤ, جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے. تربیت